www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 20, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Były szef Amber Gold Marcin P. stanął znów przed sądem. Tym razem chodzi o proces cywilny i pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa. Michail Saakaszwili już z Polski oskarża prezydenta Ukrainy o słabość i głupotę. W tym serwisie Trójki także o najwyższej w Polsce wieży kontroli lotów. Zaczęła działać w Balicach. Około 12 minut trwało przesłuchanie byłego szefa Amber Gold Marcina P. przed sądem w procesie cywilnym. Pozew grupowy złożyło ponad 200 klientów finansowej piramidy przeciw Skarbowi Państwa za zaniechania prokuratury w tej sprawie. Marcin P., pytany przez sąd, czy wiedział o planowanych działaniach organów ścigania w sprawie Amber Gold, odpowiedział, że jedynie pod sam koniec działalności spółki. Natomiast wcześniej miał dostęp do akt sprawy w postępowaniu toczącym się na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego. I jak podkreślił, był to ten etap, kiedy postępowanie zostało umorzone. Sąd bezterminowo odroczył proces, prosząc o informacje na temat wysokości roszczeń, które mają pierwszeństwo przed roszczeniami klientów Amber Gold. A poszkodowani liczą, że uda się odzyskać choć część pieniędzy. Właściwie przez całe życie zawodowe odkładałem na emeryturę, żeby mieć przyzwoitą emeryturę, żeby żyć jak człowiek. No i niestety, stało się, było szeroko reklamowane, ja uwierzyłem w te reklamy. Syndyk obiecuje 10%, lepsze coś niż nic. Reprezentująca Skarb Państwa Prokuratoria Generalna wnosi o oddalenie pozwu. Dlaczego? Tłumaczy Małgorzata Sieńko. Ktoś, kto może podjąć decyzję i uznać, że albo podejmuje ryzyko, albo nie, również ponosi konsekwencje takiego wyboru. Poszkodowani domagają się łącznie ponad 26 milionów złotych, czyli łącznej kwoty zainwestowanej przez nich w utracone lokaty. Amber Gold oszukała w sumie prawie 19 tysięcy klientów na prawie 851 milionów złotych. Proces karny w tej sprawie toczy się przed sądem w Gdańsku. Michail Saakaszwili jest już w Polsce, został wpuszczony na terytorium naszego kraju, bo jak tłumaczy Straż Graniczna, polityk jest mężem obywatelki państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Wcześniej Saakaszwili został wyrzucony z Ukrainy i już w Warszawie oświadczył, że to jest przejaw skrajnej słabości i skrajnej głupoty ukraińskiego prezydenta Petra Poroszenki. Szczegóły zna nasz korespondent w Kijowie, Paweł Buszko. Były gruziński prezydent, a obecnie ukraiński polityk został dziś zatrzymany w Kijowie przez oddziały specjalne ukraińskich służb granicznych. Michaila Saakaszwilego przewieziono na stołeczne lotnisko i doprowadzono do samolotu, który o godzinie 15 czasu polskiego wyleciał do Warszawy. Ukraińskie służby poinformowały, że polityk został wydalony do kraju poprzedniego pobytu, czyli Polski. To z naszego kraju w zeszłym roku polityk nielegalnie wjechał na terytorium Ukrainy. Michail Saakaszwili został pozbawiony latem zeszłego roku ukraińskiego obywatelstwa. Były gruziński prezydent i były gubernator Odessy jest skonfliktowany z obecnymi ukraińskimi władzami, które oskarża o uwikłanie w schematy korupcyjno-przestępcze. Współpracownicy Michaila Saakaszwilego twierdzą, że jego zatrzymanie i wydalenie to polityczna zemsta ukraińskiego prezydenta Petra Poroszenki. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych trafił do Komitetu Spraw Europejskich Rady Ministrów. Ustawa, która ma dostosować nasze prawo do unijnego, nie będzie narzucać jednego rozwiązania. Każdy przedsiębiorca będzie musiał podjąć decyzję, w jaki sposób zabezpieczy dane osobowe swoich klientów, tłumaczy zajmujący się reformą Maciej Kawecki. Każdy z takich uprawnień, jak prawo do bycia zapomnianym, jak prawo do przeniesienia danych, jak prawo wystąpienia do każdego przedsiębiorcy z żądaniem wykazania kopii danych, obowiązek notyfikacji, czyli jeżeli nasze dane wyciekną, czy zostaną naruszone, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować o tym. Każdą osobę, której dane zostały naruszone, każdy z tych uprawnień jest związany z obowiązkiem po stronie przedsiębiorców. Projekt wprowadza także Urząd Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Będzie on mógł na przykład wydawać rekomendacje przedsiębiorcom, a instytucja będzie miała większy budżet. Krakowskie lotnisko w Balicach ma 45-metrową, najwyższą w Polsce wieżę kontroli lotów. Dotychczas ruch lotniczy był kontrolowany z wieży trzykrotnie niższej. Dziś nowy budynek pierwszy raz mogli obejrzeć dziennikarze. Był wśród nich Paweł Pawlica.

just a glimpse of. Perfect abs in flimsy floral dress shows off her slender frame, enjoys a private stroll. Of Love, zespół Franz Ferdinand z właśnie, bo w piątek, wydanej nowej piątej płyty albumu Always Ascending. I Franz Ferdinand w Aksamicie w tej godzinie w roli głównej. Zaraz dołączą do mnie muzycy zespołu, a to płyta w dyskografii grupy dość szczególna, bo pierwsza nagrana po tym, kiedy Nick McCarthy, gitarzysta zespołu, tę grupę właśnie opuścił. I podczas naszego londyńskiego spotkania z muzykami zespołu dało się tę nieobecność odczuć, albo inaczej, dało się odczuć zmianę, ponieważ wśród moich rozmówców jest m.in. Julian Corey, czyli nowy muzyk w zespole. A towarzyszy mu Alex Capranos, wokalista grupy. Nie umieliśmy zliczyć, który to już raz spotykamy się przed trójkowym mikrofonem, ale jest opcja, że wywiady moje z Franz Ferdinand na tej antenie przekraczają już liczbę 10. Zatem może tak jak ta płyta w dyskografii grupy, tak i ten wywiad niech będzie początkiem nowego rozdziału. Od razu powiem, spotkanie przebiegało w tak miłej atmosferze, że postanowiłam nie nakładać tłumaczeń na ten wywiad i odtworzyć go wam w wersji oryginalnej, byście i wy mogli poczuć, jak wspaniała atmosfera panuje teraz w zespole Franz Ferdinand. Zatem jest Londyn, jest późne popołudnie, siedzimy sobie w pubie i rozmawiamy. Naprzeciwko mnie Julian Corey i Alex Capranos. I przepraszam Alexa, ale mówię, że na pierwsze pytanie odpowie mi właśnie Julian, bo ono brzmi, jak to jest dołączyć do Franz Ferdinand, jak w ogóle to się stało. It was quite a shock to get the email from Alex. I think I was on holiday and was just looking through my emails on my phone and I was like, oh, there's an email from Alex Capranos, I wonder what he might want. And Yeah, Alex had been over at a film festival in Galway in Ireland with Stuart Braithwaite from Mogwai and Paul and Emma from the Delgados, all people that I'd worked with or knew. And they all said, when he asked about who could join the band, they were like, oh, you should talk to Julian. So it was very fortuitous and exciting. But yeah, it felt really natural. It felt good. Is it like, yeah, I'm going to do it, like in 5 seconds? Or that take more time? What happened at least was 20 seconds. In my brain, it was, yes, I want to do it in 5 seconds. And then in real life, I had to pretend to have a debate about it with people. Yeah, so it's like dating, you know. Yeah, yeah. Yeah. So yeah, it was exciting. But when we first met, we actually just met in a curry place in Glasgow, and we all had a curry together and just chatted. And it was quite important, I think, for the social aspect to be right, because you know we hadn't met again, each like other. Dating. Yeah, kind of like dating, exactly. But we all got on together really well, and we went to the pub and like had a chat. We talked a lot about music as well and what our aims were with music, because I've been doing music with Chemical Underground under the name Meow Meow. I'd done two albums with them, and what I was trying to do with that project was kind of pop songwriting, but in a quite strange way, to sort of subvert the ideas of pop songwriting in as much as I could, but still have something that people would want to sing, you know, to be stuck in their heads. So we talked about that, and we realized we had similar ideas about that, and then we played together, and it just seemed to work. It sounded really good. So Julian Corey o tym, jak dołączył do Franz Ferdinand, mówi tak. To było dość szokujące. W mojej poczcie pojawił się mail od Alexa Kaptanosa. Byłem wtedy na wakacjach, pomyślałem, a czego on może ode mnie chcieć? Alex z kolei był wcześniej na festiwalu filmowym w Irlandii, gdzie towarzyszyli mu muzycy zespołów Mogwai i The Delgados, a grałem wtedy i z jednymi, i z drugimi. I ich Alex właśnie zapytał o to, kogo mogliby mu zasugerować do Franz Ferdinand. Odpowiedzieli, pogadaj z Julianem. Dopytałam, czy taką decyzję podejmuje się od tak. Chłopcy żartowali, że 5 do 20 sekund. A potem Julian wraca i mówi tak. Podjąłem tę decyzję od razu, ale udawałem, że długo się zastanawiam. Pierwszy raz spotkaliśmy się w knajpie w Glasgow, zjedliśmy wspólnie, spędziliśmy czas, pogadaliśmy. Chcieliśmy sprawdzić, jak czujemy się ze sobą, a czuliśmy się świetnie. Rozmawialiśmy też o muzyce. Też mam swoje doświadczenia, wydałem dwie płyty. Z moim projektem Miau Miau starałem się zawsze tworzyć popowe piosenki, ale jednak jakoś w dziwny sposób. I mimo komplikowania zawsze zależało mi na dobrej melodii. Okazało się, że myślimy podobnie. A potem zagraliśmy pierwszą próbę. No i się zaczęło. A teraz Alex Kaptanos o tym, jak wyglądała ta najważniejsza personalna decyzja i zmiana w historii Franz Ferdinand. Well, I guess like I trusted the opinion of our mutual friends. I got on with them and trusted their opinion. And Julian's right. The most important thing before we could do any music, we had to make sure we got on together socially. We had to make sure, because any band is a social group. It's a gang, you know, and you've got to be in it together and enjoy being in each other's company, no matter how great a musician he is. So you know, I knew the Meow Meow records, so I knew there was musical capability there. I knew the guy could play and he had good ideas. But the first thing we had to work out was whether he was cool, whether we were going to hang out together and enjoy it. Thankfully, you know? I didn't put my foot in it at all. There wasn't anything like a spill wine on anything. Yeah, yeah. You know? But you had to be able to play as well. And so we did. We went down to my studio in Scotland. And it was a great moment, actually, the first time we played together. I remember the first time we played Always Ascending, the song. It was a song that we had kind of developed. But it sort of existed almost like as a conceptual thing, like I'd never been played by a band yet. It was only a demo. And so when the four of us like played it together in the room, it was like, oh, these ideas have actually come alive now. And right away you could hear the character of the new band as well. It's like, oh, right, it's kind of like, it's the same, but different, really different. Alex Kaptanos mówi tak, zaufałem opinii przyjaciół. I tak, Julian ma rację, zanim przeszliśmy do muzyki, musieliśmy mieć pewność, że się po prostu lubimy. Bo zespół to jest gang, musicie być w tym razem, musicie lubić swoje towarzystwo. Wiedziałem, że muzycznie dogadamy się bez problemu, ale najpierw musiałem wiedzieć, czy on jest po prostu fajnym gościem. W końcu zamknęliśmy się w moim studiu, zaczęliśmy grać. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zagraliśmy piosenkę Always Ascending. Istniała wcześniej jako idea, nawet nigdy wtedy wspólnie jej nie zagraliśmy. Aż wreszcie stało się to. Zagraliśmy ją w nową czwórkę. I wszystkie te pomysły zmaterializowały się na naszych oczach. I nagle usłyszeliśmy, jaki to będzie zespół. Niby ten sam, a jednak już inny. Franz Ferdinand, w Aksamicie słuchamy muzyki z ich nowej płyty Always Ascending. Julian i Alex są moimi gośćmi. Powiedzieliście wcześniej, zespół niby ten sam, a jednak już inny. I trochę tak jest też z tą waszą nową płytą. For me it really feels like Everything we talked about before, it was a decade. It was a decade of the band's existence, and it was like the first volume, the first chapter of Franz Ferdinand. And it was neatly summed up by the last Franz Ferdinand record, I think. Even when we were making that record, one of the things we wanted to do was make the most Franz Ferdinand sounding record we could, to kind of sum up everything we'd been doing for that previous decade. Then we disappeared and made the FFS record, had a break, challenged ourselves to something different, and then came back, and this really does feel like the start of something new. It feels like the beginning of the next decade. Yeah. Alex Kaplanos. Dla mnie przeszłość to jakby pierwsza dekada działalności zespołu. Pierwszy rozdział. I myślę, że tamten rozdział podsumowała poprzednia płyta Franz Ferdinand. Kiedy nad nią pracowaliśmy, zależało nam, by wpakować w nią wszystko, co stanowi o Franz Ferdinand. To było jakby podsumowanie naszej działalności. Później zaangażowaliśmy się w coś nowego, w projekt FFS. Potrzebowaliśmy wyzwania, chcieliśmy zrobić coś nowego. A ta płyta, nowy album Franz Ferdinand, brzmi już jak początek kolejnego rozdziału. Powiedziałam do Aleksa, że przygotowując się do tej rozmowy, przeczytałam mnóstwo wywiadów z przeszłości i gdzieś w jednym z nich, w jego słowach, znalazłam nową dla mnie informację, że po wydaniu trzeciej płyty rozważał rozwiązanie wtedy zespołu. There was talk, but like, that was the first time we'd sort of like asked each other, like, so like, oh, do we want to continue? Do we want to make another album? And even looking back on it now, I can see where that was coming from, because it was at that point that Nick had his first child. And so that's really where the questions were coming from, because he found it really difficult to go on tour. And I don't think it was so much that we wanted to split up. It was more like Nick didn't know whether he wanted to be a rock star anymore. You know, he wanted to be with his kids and he wanted to be with his family. And eventually it became apparent that that was the path it was going to take. And I think it's good when you're faced with those sort of situations and those questions that you face them with forthrightness and honesty, and so say, hey, what do we do here? And I think the right decisions were made, because it gave Nick the opportunity to be with his family and do what he wanted to. I wasn't going to try and insist that he made himself miserable and missed his kids so the band could continue. And for us, it gave us the opportunity, well, to do something new and to approach things in a different way. Wracamy do roku 2009. To był czas, kiedy pierwszy raz zadaliśmy sobie pytania, czy chcemy ciągu dalszego, czy chcemy nagrać kolejną płytę. Wiem, skąd to się wzięło. Nick, nasz gitarzysta, został wtedy po raz pierwszy ojcem. Nagle wyjazdy w trasę były dla niego wyzwaniem. I to chyba nie chodziło nawet o rozwiązanie zespołu. Nick po prostu nie wiedział, czy wciąż chce być gwiazdą rocka. Chciał spędzać czas ze swoją rodziną. I tak zresztą w końcu wybrał. Myślę, że podjął właściwą decyzję. Byłby nieszczęśliwy, tęskniąc za rodziną, tylko dlatego, że zespół wciąż powinien istnieć. A dla nas była to okazja, by spróbować czegoś nowego. Powiedziałam, że jest to jakoś pocieszające, że nie tylko kobiety myślą o pogodzeniu dzieci z karierą, ale także gwiazdy rocka. It is comforting that not only women have to choose whether, you know, career or kids, it's also that's very true. Good to know. But also, I know, like, with Nick as well, like, he and his wife really wanted to share the parenting responsibilities, and I think he felt terrible, not just because he was missing his kids, but also because when he was away, his wife was doing all this parenting, which is not necessarily such a cool thing. Nick chciał być obecny przy wychowywaniu dzieci, nie chciał zostawić z tym żony. Myślę, że czuł się okropnie z tym, że gra koncerty i zostawia ją samą z tym wszystkim. I tak zamykamy ten najważniejszy wątek w personalnej działalności zespołu Franz Ferdinand, odejście Nicka McCarthy'ego. Mówię, ale czy były te zmiany, czy nie? Porażki i wzloty, tak czy inaczej, tę karierę macie naprawdę piękną, stabilną, długoletnią. Chyba się wam po prostu udało. We were talking about this earlier as well, I think I was lucky because I was older when the band started, so I know what it's like to have a life where I don't get to do this incredible thing that we're fortunate to do, and yeah, you've got to savor it and you've got to appreciate it. Mm-hmm. It's a good life. Yeah. It's funny actually, like thinking of what musicians do afterwards, that I met up with Felix from the Maccabees recently, yeah. And they split as well, and it was, he was saying to me, so like, what do you think of like after Franz, what could you imagine yourself doing? I was like, I don't think of that. Stop asking that question. But he's interesting. Like he's now a cricket commentator. That's what he does. He's a sport commentator. No way. And he was about to fly out to Australia to do whatever their cricket competition is over there. That sounds like fun. Yeah, but he loves it. He's really into cricket. Yeah. I mean, that would be hell for me. I don't know how cricket works. I know there's a bat and stuff, but that's about it. A ball as well, and you've got to wear white. Alex Kapranos. Kiedy zakładaliśmy Franz Ferdinand, nie byłem już nastolatkiem. I wiem, jak to jest mieć życie bez tego wszystkiego. Jestem bardzo wdzięczny za ten zespół, za to, co z nim osiągnąłem. Mam naprawdę dobre życie. A propos tego, jak wygląda życie muzyków po rozpadzie zespołu, spotkałem niedawno Felixa z The Maccabees. Oni zakończyli działalność. Zapytał mnie, co będę robić, kiedy nie będzie już Franz Ferdinand. Zakazałem mu o to pytać. On z kolei jest teraz komentatorem krykieta. Właśnie leciał do Australii na zawody. Jest zachwycony. Dla mnie byłoby to piekło. Nie wiem nic o krykiecie. Jest kij, jest piłka i są białe ubrania. Step out, step out of our cages, step out of our paper cages, step out. I love your construction. Did you carve a weak key from the soap in your kitchen to turn in a lock of your own penal fiction? You're so vivid and free in your imagination. Well, we'll never be free if our incarceration is a story we tell, a tale of invention. Is it personal choice, personal conviction, or are you living like me in paper cages? Step out, step out of our cages, step out of our paper cages, step out, step out of our cages, living our lives in paper cages, step out. Franz Ferdinand, goście dzisiejszego aksamitu. Jeśli już mówimy o waszej karierze, trzeba też podkreślić, że nigdy w dyskografii nie przytrafił się wam zły album. Oh, all right. Hey, there we go. That's great. I'd like to put you in touch with some other journalists and correct their opinion. No, but if you think about it, they're better than worse, but there was never, you know... Yeah, oh, no, there was never a stinker, surely. Yeah. That's good news. Yeah, I'm glad you like it. I know it was a really great, fun record to make. All of us were, like, super fired up to make it, and I have some very good memories of making it, and I think the atmosphere of making it felt like a kind of... good party atmosphere making the record, and that probably comes through when you're listening to it as well. A powiesz to kilku dziennikarzom, że nie nagraliśmy nigdy złej płyty? Ale tak, nigdy nie zaliczyliśmy w topy. A nad tą nową pracowało się nam świetnie, bo po prostu dobrze się bawiliśmy. Byliśmy podekscytowani. Zresztą zachowałem z tych sesji mnóstwo pięknych wspomnień. I myślę, że słychać to na tym albumie. Zatem nie przerywajmy tej opowieści. Do akcji wkracza francuski producent. Well, so hanging out with Philippe as well was fun, you know, like Philippe's a great character, and... He knows exactly what he wants, which is good. The good thing about Philippe has this thing where, like, he only accepts the best of everything. So he had, like, the best place in Paris to get strawberry tart, which we ate a lot of. He had the best place in Paris to get croissant. Alex asked him where to get socks, and he was like, I know your best socks in Paris. You only buy socks from one place. Yeah. I tell you where it is. It's same for strawberry tarts as well. You know... Now is the season for strawberry tarts. We only eat them for two weeks of the year, and we have to go to Gilles Marchand. And they say everything. So, and that goes for everything in the studio as well. We only use this one microphone. They only use the M49 on the piano because it's the best microphone. We only use this one compressor because it's the best compressor. They only use this one synthesizer for their sound because it's the best synthesizer. Yeah. And and it goes for everything in his life as well. And so, like, one day he was saying, like, what should we do for lunch? What should we do for lunch? I said, oh, you know, I'd quite like to have something... like a French thing, like, oh, you know, I'd like to have a toasty, like a croque monsieur. Which is like cheese and ham. Yeah, so it's a cheese and ham toasty, really, really simple thing. And so he said, I know the place, there is only one place to get a croque monsieur. Unfortunately, it's on the other side of Paris, it will take us 5 hours to get there, so no croque monsieur today. O tak, Philippe to jest konkretna postać, doskonale wie, czego chce. Jego interesują tylko rzeczy najlepsze. Wie, gdzie w Paryżu dostać najlepszą tartę truskawkową. Często z tego zresztą korzystaliśmy. Alex kiedyś spytał go, gdzie może kupić skarpetki. Dostał oczywiście najlepszy adres w Paryżu, bo jego zdaniem wolno je kupić tylko w tym jednym miejscu. Jest bardzo kategoryczny. Pouczał nas, że te tarty na przykład je się tylko przez 2 tygodnie w roku. Jego zachowania przekładają się też oczywiście na pracę w studiu. Wolno nam użyć tylko tego mikrofonu, bo to najlepszy mikrofon. Tylko ten kompresor, bo jest najlepszy. I tak dalej, i dalej. Kiedyś zastanawialiśmy się, co zjemy na lunch. Zaproponowałem croque monsieur. Bardzo prostą rzecz, praktycznie kanapkę. Oczywiście jego zdaniem jest tylko jedno miejsce w Paryżu, gdzie wypada to zjeść. Niestety jest na drugim końcu miasta. Musieliśmy więc wymyślić inny lunch. No ale tak, trzeba mu oddać, że dzięki jego produkcji w tanecznej muzyce Franz Ferdinand pojawia się nowa barwa. Yeah, he's a fun guy, but like he has a good blend. You were saying that there was like two types of producer, the kind of adversarial producer and the avuncular producer, and he's definitely like he's a very friendly guy and like very easy to get on with, but he knows exactly what he wants. But that goes it goes for, you know, takes, like a lot of all of this album was recorded live. Like we spent, you know, 6 to 8 months in Scotland like rehearsing the songs very very for a long time. And then when we came to London, we actually, all of the songs we did in 6 days recording, that was it. And then there was another week for overdubs. So we recorded them all live very, very fast. And Philippe's enthusiasm and his kind of desire to have the best was great in that situation, because once you've done a take, you know, you could see him in the control room, and there's a video actually of him like pumping the air, and he's like, yes, got it, yes, that's it. Yeah. You know, there's no doubt with him as to whether you're hitting the mark or not, so... You know. But that's good, because like, and because it felt again like he became part of the gang, part of the pack. Mm-hmm. I mean, I was talking to another friend of mine about it recently. Throughout the process, right from the beginning of the writing, Bob's dog Alvy was there for so much of the writing process, and I remember like saying to Bob, like, does Alvy like coming down and hanging out with the band? And Bob said, Alvy loves it because he's part of the pack. And that's what it feels like. That's what it feels like. We're part of a pack together. And that's what happened with Philippe as well. Like, Philippe became part of the pack. And also the engineers, Mike and Pierre and Antoine, and Will as well, they all became part of the pack too. And you feel like you've done that. And that was definitely the case of Philippe. Yeah. And because you're all part of the pack together, you trust each other's opinion and you trust each other's instinctive emotion. So, like Julian said, if we see through the control room glass, Philippe's going, amazing, this is cool. Phil, yeah, that's good, we've got a good team, time to move on. But also if he comes through and you stern and say, nope, you're not playing well. Yeah. You've got to do this differently. You kind of go, okay. And you don't care, you don't take it personally. Yeah. Because you trust them and you kind of go, yeah. Right, how are we going to do this? How are we going to do it well? Yeah, yeah. Fortunately, that only happened once. One of my favourite Philippe moments, if we're still in the stories, is when he was like up a ladder and then he was like, from now on I will give all my production instructions from a ladder. I don't know why he was up the ladder, but it was, yeah, there's a photo of it, I remember, it's very funny. Całą tę płytę nagraliśmy na żywo. Ponad pół roku ćwiczyliśmy w Szkocji wszystkie te piosenki. To był kawał czasu. A potem nagraliśmy je właściwie w tydzień. Towarzyszył nam w tym ten entuzjazm Filipa i jego pragnienie doskonałości. Nawet nie musiał nam mówić. Widzieliśmy po jego reakcjach w reżyserce, czy jest z nas zadowolony, czy nie. Ręka triumfalnie w górze i mamy to. Na czas nagrań stał się członkiem gangu, częścią zespołu. Przez cały proces pracy nad tą płytą, od pisania pierwszych piosenek, towarzyszył nam pies naszego basisty, Alvi. Spytałem kiedyś Boba, czy Alvi w ogóle to lubi siedzieć z nami? Bob mówi, Alvi to uwielbia, bo jest częścią gangu. Zgromadziliśmy całą paczkę świetnych osób, pracując nad tą płytą. To była prawdziwa banda, ufająca sobie, stąd kiedy widzieliśmy, że Filip jest nami zachwycony, wiedzieliśmy, że mamy to. A kiedy mu się nie podobało, wiedzieliśmy, że musimy zagrać jeszcze raz. Moje ulubione wspomnienie z Filipem to on stojący na drabinie. Nie wiem, dlaczego na nią wszedł i powiedział, dziś stąd będę was obserwował i wami kierował. I naprawdę, do dziś nie wiem, skąd pomysł tej drabiny. No czyli co, panowie, rozpoczynamy rozdział drugi? I mean, in a way I feel like it's because if you use the... I'm going to extend this metaphor so fucking much, right? Hang on. Right. Okay, so... One thing I feel like I've been saying is like the DNA of the band is still the same for some degree. Like it's the DNA of me, Paul and Bob. So of course that DNA is the same. And then we add some new DNA with Julian coming in as well. And also some new DNA too with Philippe coming in to a degree. And then now with Dino joining us, the live thing becomes like it. And so it feels like when people have children, you know, you're combining DNA together to like, and you have one child from the same DNA and then another child, so you make something new, same DNA. So it's as if, me, Paul and Bob mixed our DNA with Julian and Philippe. And I'm not going to say how we did that. Somehow. Yeah. Because the extension of the metaphor is going to a very dark, dark place. As we said before, it's important to get on as a band socially. But, Let's say nobody was hurt. Yes, it was all consensual, Your Honor. For the record, yeah. Alex Capranos. DNA tego zespołu pozostało niezmienne. To ja, Paul i Bob. Ale teraz jest zmieszane z DNA Juliana. A później jeszcze kolejnych osób. To jak tworzenie nowej rodziny. Czuję, że powoli opuszcza mnie ta metafora i chyba nie chcę powiedzieć, jak zmieszaliśmy to nasze DNA, ale mogę powiedzieć, że odbyło się to za zgodą wszystkich zainteresowanych. Aksamit i Franz Ferdinand. Dziękujemy. Pretty strong woman, the kind of woman that a girl could be. So you got an H&D in journalism, because journalism could change the world. And if you change the world, then you could be happy. Yeah, you could be happy. Choices. Selfishness, the desire for the pleasure of the reward, of the fine young cynic, you cry. Filmoteka Narodowa i Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Odcinek 21. Zaczął pruszyć śnieg. Śnieg cicho spływający, jak z dublińczyków Jamesa Joyce'a. Wasylisa podniosła kołnierz płaszcza, wypchnęła dłonie głęboko do kieszeni, po czym zdecydowanym krokiem ruszyła na zachód. Wasz zdumiony narrator obleczony w biel doznał czegoś, co później będzie opisywał jako eksterioryzację, doświadczenie przebywania poza ciałem. Wydawało mu się, że słyszy upiorną muzykę, jakby nieczynna karuzela zaczęła grać temat Lary z doktora Żywago. Miał wrażenie, jakby unosił się nad własnym prawym barkiem i obserwował siebie, gdy bezwolnie rusza za nią przez park i dalej do Columbus Circle, przy czym jego ciało w tym momencie zrzekło się wszelkiej kontroli i podlegało jej władzy, jak gdyby Wasylisa była haitańskim bokorem, a jego podczas obiadu w domu towarowym Berkow Goodman poczęstowano tak zwanym ogórkiem żywych trupów, co zaburzyło jego procesy myślowe i uczyniło zeń jej niewolnika do końca życia. Jestem świadomy, że przerzucając się na trzecią osobę liczby pojedynczej i powołując na paraliż woli, próbuję zwolnić się z odpowiedzialności moralnej. Jego, moja fantazja z Julie Christie rozwiała się i teraz myślałem o nożu w wodzie Poleńskiego. O małżeństwie, które zaprasza na jacht autostopowicza. W końcu dochodzi do zbliżenia między kobietą a intruzem. Naturalnie widziałem siebie z pewnym zażenowaniem jako autostopowicza, trzeci wierzchołek trójkąta. Może to małżeństwo w filmie było nieudane. Autostopowicz wyraźnie ją pociągał i kobieta nie miała oporów przed seksem z nieznajomym. Autostopowicz był jak tabula rasa, na której małżonkowie zapisywali swoją historię. Podobnie jak ja. Gdy kroczyłem w ślad za Wasylisą, by mogła zapisać historię swej przyszłości w sposób, w jaki zdecydowała, że musi być zapisana. Oto znaleźliśmy się na 60. Zachodniej, a ona skierowała kroki do tamtejszego pięciogwiazdkowego hotelu. Wsiadłem za nią do windy, wjechaliśmy na 53. piętro, omijając recepcję na 35. Miała już klucz do pokoju. Wszystko zostało zaplanowane, a ja Wciąż owładnięty tą dziwną, omdlałą biernością, nie miałem dość silnej woli, by zapobiec temu, co miało się wydarzyć. Wchodź szybko. Później. Gdy wbijałem wzrok w Wasylisę Golden, rysującą się na tle okna, za którym toczyły się zimowe wody rzeki Hudson, przypominała mi jedną z bogiń z uwielbianych przeze mnie filmów, która zstąpiła z ekranu do sali kinowej jak Jeff Daniels w purpurowej Róży z Kairu. Myślałem o Ornelli Muti, oczarowującej Suana w filmie Schlendorfa na podstawie prozy Prusta, o Monice Vitti u Antonioniego, wtulającej się zmysłowo w kąt ze słowami "No, lo so". Myślałem o aktorach Godarda, Fauta Tchu i Bardot w Pogardzie, a potem próbowałem besztać się, przypomniawszy sobie o ostrej, feministycznej krytyce francuskiej nowej fali, teorii męskiego spojrzenia, wedle której publiczność jest zmuszona oglądać te filmy z perspektywy heteroseksualnego mężczyzny, gdzie kobiety są sprowadzone do roli przedmiotu i tak dalej. W wydarzeniach, które mam teraz opisać, byłem zmuszony stanąć twarzą w twarz z tym, jaki jestem naprawdę, a potem zdać się na łaskę kobiety. I oto stała przede mną moja demoniczna królowa, moja Nemezis, przyszła matka mego dziecka. Później. Początkowo zachowywała się w sposób rzeczowy, nie znoszący sprzeciwu na granicy opryskliwości. Chcesz drinka? To ci pomoże? Nie zgrywaj uczniaka, René. Oboje jesteśmy dorośli, nalej sobie czegoś, mnie też, wódki z lodem. Kubełek z lodem jest pełen, a więc wypijmy za nasze przedsięwzięcie, które jest na swój sposób majestatyczne. Tworzenie życia. Niby po co umieszczono nas na ziemi? Gatunkowi zależy na swym przedłużeniu. Zróbmy to i będziemy mieli z głowy. Ten apartament będzie stale do naszej dyspozycji, masz tu klucz. Będziemy się tutaj spotykać, w sumie 3 razy w czasie każdego cyklu. Poza tym nasze kontakty pozostaną takie jak do tej pory, zgadzasz się oczywiście. Ten ton, którym zwracała się do służby, o mało nie wyrwał mnie z mego snu. Nie, skarbie, nie chcę widzieć tej skwaszonej miny, dodała zupełnie innym głosem, cichszym, ponętnym. Jesteśmy tu oboje, co znaczy, że wszystkie ważne decyzje już podjęte. Teraz czas na przyjemności. I zapewniam ci, nie będzie ci jej brakowało. Tak, odparłem. Ale jakaś nuta zwątpienia musiała przedostać się do mego głosu, bo Wasylisa podkręciła erotyczny potencjometr. Skarbie, oczywiście, że tak. Zresztą ja też zaznam rozkoszy, bo spójrz tylko na siebie. Jakie ciacho! Chodźmy do sypialni, nie wytrzymam dłużej. Ależ z niej była ryzykantka. Jak szybko doszła do siebie po tym, gdy los tak nieoczekiwanie rozdał jej fatalne karty, a potem bez chwili wahania postawiła wszystko na mnie, opierając się na swojej ocenie mojego charakteru i na własnych zdolnościach uwodzicielskich. Wciągnęła mnie w ten spisek, nie bacząc na moje bezpieczeństwo, na moją przyszłość. Ale nie mogę jej winić, bo przecież nie potrafiłem się oprzeć. Oferta jej ciała była zniewalająca i sam dobrowolnie wlazłem w jej pułapkę. A teraz znajdowałem się w potrzasku. Byłem jej wspólnikiem, moralnie skompromitowanym tak samo jak ona i nie miałem już wyjścia. Musiałem przystać na jej plan i dochować jej tajemnic, które teraz stały się także moimi. Miałem do stracenia nie mniej niż ona. Cięcie! Nie lubię tych twoich goldenów, wypaliła Suchitra. Już dawno chciałam ci to powiedzieć. Powinieneś jak najszybciej się stamtąd wynieść. Prawdę mówiąc, synowie nie wzbudzają we mnie jakiejś silniejszej antypatii, ale ich ojciec, nie trawię gościa, żonki zresztą też, ale głównie chodzi mi o ich dom. Przyprawia mnie o dreszcze. Nie potrafię wytłumaczyć dlaczego, ale tak się dzieje. Wygląda jak rezydencja rodziny Adamsów. Nie czujesz tego, gdy tam jesteś? Jak dom pełen duchów. Wykorzenieni krezusi odrzucający swoją historię, kulturę i nazwisko. I udaje im się dzięki przypadkowi koloru skóry, który pozwala im zdobyć akceptację. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby wyrzec się swojej rasy? Wszystko mi jedno, czy mieszkasz w kraju swoich przodków, czy nie. Nie proponuję żadnych antyimigracyjnych, natywistycznych rozwiązań, ale jeśli udają, że kraj ten nie istnieje, że nigdy nie istniał, że nic dla nich nie znaczy i że oni dla niego nic nie znaczą, nabieram przekonania, że w pewnym sensie godzą się być martwi. Zupełnie jakby żyli w zaświatach przed śmiercią. Wyobrażam sobie, że nocą kładą się w trumnach. Nie w sensie dosłownym oczywiście, wiesz o co mi chodzi. Suchitra była nietypową mieszkanką Nowego Jorku. Mam trzy zasady, jeśli chodzi o wszystkich moich chłopaków, wyznała mi, gdy zostaliśmy kochankami. Muszą sami na siebie zarabiać, mieć własne lokum i nie wolno im prosić, żebym za nich wyszła. Sama wynajmowała skromne dwupokojowe mieszkanko w Battery Park City. Właściwie korzystam tylko z jednego pokoju, wyjaśniła. Drugi zajmują ciuchy i buty. Był to narożny pokój z dużymi oknami. To też rzeka wyglądała jak obraz na ścianie. O świcie zasnuta mgłą. Po zimowej krze przychodził czas na pierwsze wiosenne rejsy. Frachtowce, holowniki, promy, jacht regatowy z tęczową flagą miejscowego klubu żeglarskiego dla gejów. I serce Suchitry przepełniała miłość do jej miasta. Ilekroć podziwiała ten widok. Nigdy dwa razy taki sam. Wiatr, światło, deszcz, taniec słońca i wody, a także apartament w budynku po drugiej stronie ulicy z wielkim, mosiężnym teleskopem przy oknie i niczym nie zasłoniętym widokiem na łóżko. Ponoć pied-à-terre należące do Brada Pitta i zielona dama z pochodnią spoglądająca na to wszystko z oddali, opromieniająca świat. To miasto jest kochankiem, z którym mieszkam, oświadczyła mi na samym początku. Byłoby zazdrosne, gdyby się to wprowadził jakiś fagas. Andrzej Chyra czyta nową powieść w Trójce. Salman Rushdie. Złoty dom Goldenów. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę przełożył Jerzy Kozłowski. Opublikowało wydawnictwo Rebis. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku. Około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatoką? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepilamina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzadko zatrzymujący, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Gratulacje! Parapetówka roku! A chata jak marzenie! Gdzie znalazłaś? Na autodom.pl! Wpisujesz, czy chcesz bliżej rodziny, czy znajomych? Wolisz śpiew ptaków, czy tramwajów, jakby spełniali twoje marzenia? Wiem, ja przez autodom trafiłem akurat na superagenta, który znalazł mi coś blisko znajomych. O tam, po sąsiedzku. Witaj w domu! Ty też znajdź swój wymarzony adres, tak jak lubisz, na autodom.pl. Najlepszym serwisie nieruchomości. Autodom. Adresujemy marzenia. Zatrzymać ich. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wypróbuj nowy Vokaler w sprayu z wygodnym aplikatorem. Vokaler Spray. Na chrypę i suchość w gardle.